राम। श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। आश्विन शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2056 20 अक्टूबर 1999 प्रातः लगभग 9 बजे चूरू राजस्थान। राम। पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकारेभ्यो नमः। देखो भाई, खास बात है, मनुष्य शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है और तो सब जोड़ियां क्रम से आ जाती है, पर मानव शरीर के लिए फिर सदा माया कर प्रेरा काल कर्म गुण स्वभाव गुण घिरा। काल कर्म स्वभाव गुणों में घिरा हुआ माया से प्रेरित होकर फिरता रहा है। कौक करी करुणा नर दे ही दे ही कभी एक बिना हेतु सने करने वाले परमात्मा कृपा करके मानव शरीर देते हैं। तो भगवान की कृपा से मिलता मनुष्य शरीर और मनुष्य शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। ये खास बात है। इस तरफ ध्यान कम देते हैं भाई लोग। मनुष्य केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है। इस वास्ते आप एक शुभ बात बताओ, सर्व सीधी बात, केवल परमात्मा की धेरा परमात्मा की प्राप्ति का ध्येय बना लें, लक्ष्य बना लें, उद्देश्य बना लें कि हमें परमात्मा की प्राप्ति करना है। फिर जो काम करते हैं वो भगवान का काम करे, भगवान के लिए काम करे, भगवान की प्राप्ति के लिए, तो सब काम आपका भगवत भजन हो जाएगा। गीता के एकादश स्कंध पर एकनाथ जी महाराज ने टीका लिखी है, उसमें एक जगह मैंने पढ़ा है, घड़ा फूसा कूट और कथा बुहार करके फेंके वो भी भगवान ही अर्पण कर जाए तो भजन हो जाए। हद कर दी, घर का कूड़ा कचरा बुहार करके और फेंके भगवान अर्पण करे तो भजन हो जाओ। कबाद लगी हमें एकनाथ जी बड़े अच्छे संत महात्मा हुए, महाराष्ट्र में संत हुए, उनको मैं पूजी दृष्टि से देखता हूँ। मेरे को मराठी आती नहीं, उनकी भाषा पढ़ने में मेरे को ज्ञान नहीं है मराठी का, परंतु उन संत महात्माओं को मैंने देखा है, उनकी वाणी उनके देखा नहीं है, उनकी वाणी उनकी सुनी है बातें, उन बातों से मालूम होता है कि बड़े अच्छे महात्मा हुए हैं, पूजनीय आदरणीय महात्मा हुए हैं। तो उनमें एकनाथ जी महाराज भी एक नंबर ये थे, उन्हें एक नंबर ये लिखा है। तो इससे सिद्ध क्या हुआ कि आप जितने भाई और बहन बैठे हैं सब उद्देश्य एक परमात्मा की प्राप्ति का है, एक उद्देश्य कि हमें इसमें जन्म में परमात्मा प्राप्ति करना है, फिर निषिद्ध काम तो करेंगे नहीं, क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं, निषिद्ध काम क्यों करेंगे। शास्त्र निषेध करे वो काम तो करेंगे नहीं, और वेद काम मात्र कर्म भगवान के अर्पण कर दो। जैसे मैंने एक नाथ जी महाराज की बात बताई, एक अर्ध स्कंद टीका मैंने पढ़ा है, एक हिंदी में टीका भी है, बहुत अच्छी छपी हुई है, परंतु अच्छी वो टीका मैंने पढ़ी है। तो जो कूड़ा कचरा भी फेंके वो भी भगवान के अर्पण करते तो भजन हो जाए, तो उनका खाना पीना चलना बैठना उठना जगना सोना सब भगवान भजन हो सकता है। उद्देश्य एक एक बात यह है, और चाहे अन्न मिलो न मिलो, जल मिलो न मिलो, जीते रहे न रहे, और दुख पावे सुख पावे, बीमार हो जाए सीमार जाए कुछ भी हो जाए, पर उद्देश्य हमारा केवल परमात्मा की प्राप्ति का है, ऐसा उद्देश्य बना लो तो सब भजन हो जाएगा। यद करो सी यद स्नार से यजु हो सी दधा से यद तर तपस्या तत्गुरु सुमदर्पणम, यद करो सी दशा से यद करो सी का बड़ा लंबा पेट है, जो कुछ करते हो आप काम करते हो, निश्चित काम तो सुते ही नहीं होगा, जो तो परमात्मा की प्राप्ति चाहता है वो पाप तो करना चाहता नहीं, और जो शुभ काम करता है स्वाभाविक काम करता है, खाने पीना काम करता है, वो भी शुद्ध खाना पीना ही होगा, वो खाना पीना भगवान अर्पण कर दो भजन हो जाएगा, वो बोलना चलना भजन हो जाएगा, जो काम करते हो सब भजन। यद करोशी इधरसी और भोजन करता है, यद करोशी में सब काम आगे घर के, सब काम घर के बाहर के खेत के काम के घर के खेतों के गायों के भैंसों के भेड़ बकरी का जो कुछ काम करते हो वो काम सब का सब। अरे अनुशासी जो पूजन करता है जो पीता है भर करता है वो सब भगवान के अर्पण कर दे। ये तो हुआ यद करोशी में सब काम, यद स्नान विषय में शरीर निर्वाह के लिए, शरीर निर्वाह के लिए जो शौच स्नान टट्टी पेशाब फेरना करना जो कुछ, उसमें भी याद रखे ये बात कि भगवान की कृपा से भगवान के लिए काम कर रहा हूँ, टट्टी फिर रहा हूँ पेशाब फिर रहा हूँ भगवान की कृपा से भगवान भगवान के लिए, क्योंकि ये भगवान को दे दिया तो इसको पवित्र करना मेरे भगवान का ही काम है। जैसे किसी काम हो किसी घर हम पवित्र करते हैं तो वो भगवान का ही काम है, तो इनको टट्टी पेशाब फिरना इनको साफ करना ये भगवान का काम है। और यू समझो टट्टी पेशाब फिरना भी भगवान का काम हो जाए। संतों की सूझ मेरे को भिक्षण बात हुई, संत बड़े पूजनीय महापुरुष हुए हैं, बड़े संत हुए, तो जो कुछ कर्म करो सो भगवान के लिए कर रहे, कर्म करो विधि नाना मन राजा हो मी भगवान राजा भगवान हो मन रखो, भगवान के लिए काम करो, भगवान के लिए काम करो, उद्देश्य हमारा भगवान की प्राप्ति है। तो पाप वो करेगा नहीं, अन्याय करेगा नहीं, व्यभिचार करेगा नहीं, अनाचार अस्ताचार दुराचार व्यभिचार करेगा नहीं, पर जो शुभ काम करेगा वो भगवान के लिए करेगा, परमात्मा के लिए करेगा, तो सब के सब काम शुद्ध हो जाएंगे, निर्मल हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे, जो कोई संदेह की बात नहीं है। भगवान के लिए करते हैं सब कुछ, भगवान के लिए करते हैं, उठना बैठना सोना जगना खाना पीना सब भगवान के लिए करते हैं। और यज्जु होशी ददाशी यद तपस्या, तीन शास्त्रीय काम, एक दो लौकिक काम, एक शरीर का काम और एक शास्त्रीय काम, तीन बात आई। शरीर के निर्वाह के लिए जितना ज्यादा दवाई पानी जो कुछ करना हो ये सभी सब भगवान के अर्पण करते हैं। और अगर बताए यद करो सी यद स्नान सी यद जो सी तय बता दे, पहले बताया पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्र पुष्प फल चीज वस्तु मात्र क्रिया मात्र, और चीज और क्रिया ही बांधने वाली है। यह बांधने वाली आपको चीज और क्रिया है, क्रिया में आसक्ति और पदार्थों में भोगों में संग्रह में आसक्ति। रुपया खड़ा हो जाओ यार भोग भोग है, दो ही तो बात है, दो ही बाधा है, खास दो बाधा है। क्या कि रुपया इकट्ठा करना मौज करनी, ये खास मौज नहीं है, मौत है। वो फंस गए, फंसो मत, भगवान के लिए करो, याद हो जाओगे। काम वही घर के जो काम है वही काम है, परंतु उद्देश्य बदल दो, पितर का भाव बदल दो, केवल भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए काम करते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए काम करो, सब भजन हो जाएगा, सबका सब भजन हो जाएगा। ऐसी बढ़िया बात है, सब काम भगवान भजन में, और केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही मानव शरीर मिला है, इसमें आपको तकलीफ नहीं पड़ेगी। और कोई भी दिखती हो तो तकलीफ पूछ लो, परंतु सबका उत्तर मैं दे नहीं सकूंगा, समय थोड़ा है और कोई बात नहीं है, समय कम है। तो जो कुछ काम करो, शुभ करेंगे अशुभ तो करेंगे नहीं, पाप करेंगे नहीं, अन्याय करेंगे नहीं, अत्याचार दुराचार व्यभिचार आदि नहीं करेंगे, शुभ काम करेंगे, वो काम सबका सब भगवान अर्पण कर दो, सब पुण्य हो जाएगा, आप सबका पुण्य हो जाएगा। इतनी बात है, खूब ध्यान रखो। तो सबका सब भजन हो जाएगा, केवल उद्देश्य भगवत प्राप्ति है, हमारे भगवान प्राप्ति के लिए, भगवान के दर्शनों के लिए, भगवत प्रेम के लिए, भगवान के दर्शन के लिए, संसार फंसने के लिए नहीं, मुक्ति होने के लिए, कल्याण के लिए, कल्याण के लिए। फिर निश्चिंत होकर काम करो, आप खूब निश्चिंत रहो और हरदम प्रसन्न रहो। आप सबसे प्रार्थना है हरदम प्रसन्न रहना। गीता में लिखा है मन प्रसाद सौम्य तुम मौन मात्र विनग्रह भाव संशुद्धि रीते तत्तपो मानस मुच्यते। मानस तप होता है मन का, मन तप मन की तपस्या। मन प्रसाद है पहले ही, सबसे पहला मन प्रसाद है, मन में प्रसन्न रहना, हरदम प्रसन्न रहो। अनुकूल आवे प्रतिकूल आवे, वैद्य होता है जो पीयूष पानी है, वह हाथ में अमृत है, ऐसा उसका यश है, हर एक जगह दवाई करता है तो ठीक होता है। अब वो वैद्य दवाई कड़वी देवे तो बढ़िया है और मीठी देवे तो बढ़िया है, स्वाद नहीं दे रहा है दवाई दे रहा। पीयूष पानी है हमारे परम हितैषी है, अच्छे वैद्य है जो दी है दवाई ठीक है। ऐसे भगवान जो हमारे परिस्थिति भेजे, सुखदायी भेजे चाहे दुखदायी भेजे, जैसी परिस्थिति भेजे वो हमारे कल्याण करने वाली है। इस बात से प्रसन्न रहो। दो बात याद करो आप, करने में सावधान और होने में प्रसन्न, दो बात। करने में सावधान होने में प्रसन्न, करने में सावधान रहो, पाप मत करो, अन्याय मत करो, दुराचार मत करो, दुर्ग मत करो, किसी को कष्ट मिलने से काम मत करो, पाप कमा मत करो, सावधान रहो, करने में सावधान रहो। अरे होने में, होने में सुख दुख आएगा, अनुकूलता आएगी नहीं प्रतिकूलता आएगी, दो ही तो आते ही हो जाए संसार में, दो ये चीज है अनुकूलता और प्रतिकूलता के लिए। संसार नहीं कुछ भी, कर्म संसार इतना ही है, अनुकूलता प्रतिकूलता यथा उदासीनता, तीन बात हो जी, अनिश्रम ईश्रम मिश्रण से देवी देव कामना फल कर्मा फल तीन तरह का होता है, अनिष्ट होता है, इष्ट होता है अथवा मिश्र मिला हुआ, कुछ सुख कुछ दुख मिला हुआ, सुख दुख अथवा दोनों मिला हुआ, जो हो जाए उसमें प्रसन्न हो। कड़वी दवाई में राजी रहना, मीठी दवाई में राजी रहना और साधारण दवाई में राजी रहना, भगवान ने भेजा है वो हमारे कल्याण के लिए, परम हित के लिए, महान हित के लिए भेजा है, वो हमारे लिए कल्याण के लिए भेजा है। जो भेजा है हरदम प्रसन्न हो, मन प्रसाद असो में तो मौन माधव नग्रह भाव संशुद्धि देते तो तपो मानस पूछ रहे। एक ही बात याद रखो, मन प्रसाद प्रसन्नता रहे, हरदम प्रसन्नता रहे, प्रसन्नता। तपस्या बड़ी भारी, मन की तपस्या हरदम राज लेना, क्यों वैद्य जो देता है वो ठीक हमारे कल्याण के लिए, हमारे उद्धार के लिए देता है। इस तरह से भगवान जो भेजते हैं जो वो ठीक है, जो होने में तो प्रसन्न रहना और करने में सावधान, करने में सावधान रहना, कोई पाप नहीं बन जाए, कोई अन्याय नहीं बन जाए, कोई अत्याचार न बन जाए, कोई दुराचार न बन जाए, कोई व्यभिचार न बन जाए, दुराचार न बन जाए, करने में सावधान। और होने में प्रसन्न, चाहे बुखार आओ, चाहे ठीक हो जाओ, चाहे लाखों रुपया आ जाओ, चाहे सब चला जाओ, होने में प्रसन्न। होना करना दो चीज है, हम करते हैं वो होता है, याद में साथ नहीं है। खेती आप कर सकते हो, अनाज होगा नुकसान होगा, व्यापार आप कर सकते हो, नफा होगा नुकसान होता, दोनों होगा भाई, वक्त पर नफा भी होगा नुकसान भी होगा, ये होगा। आप काम कर सकते हो, उसका फल नतीजा जा बचा दोनों होगा, तो दोनों में रहने, होने में प्रसन्न, चाहे नुकसान हो जाए चाहे नफा हो जाए, उन्हें प्रसन्न, वो होनहार है, उसमें चिंता मत करो, उसमें अभिमानी मत करो, मैंने काम ने अच्छा किया, इस वास्ते हमने दोनों प्रसन्न। दो बात, दो बात, दो बात, होने में प्रसन्न रहो, करने में सावधान, करने में सावधान। सब काम आ गया, जितना काम सब हो गया, करना सब बात आ गया, वो होना आप सब हो गया, किसी बात क्या होगी, सुख होता है दुख होगा, अनुकूलता होगी प्रतिकूलता होगी, और क्या होगा, नफा होगा नुकसान होगा, करने में सावधान। पाप और पुण्य, शुभ और अशुभ, उसमें शुभ करना है अशुभ नहीं करना है, सीधी सारी बात। हरदम आप, आपका जीवन सफल हो गया, जीवन निर्मल हो जाएगा, माताओं बहनों भाई, माताओं से बहनों से भाइयों से सबसे यह रहेगा, और क्या करो, बोझ आनंद हो गया, और किसी सेवा करो। मनुष्य जन्म की दो बात है, मनुष्य जन्म शुद्ध करने के लिए एक तो भगवान को याद रखना और एक सेवा करना, कोई दीन दुखी हो, किसी वर्ण का हो, किसी आश्रम का हो, कैसा ही हो, एक भाई ने पूछा, वो बहन गर्भपात निषेध करती है तो मुझे निषेध करना है। तो उसने पूछा एक मुसलमान की बात, तो मुसलमान करना है, अपने मुसलमान हो, हिंदू हो, ईसाई हो, अपन सब्र करना, अपन सेवा करनी, अपने कल्याण करना है, अपना उद्धार करना है। आप सबके देश से वो बात अलग है, आपके जस जाए बात मेरे हाथ की बात नहीं है, परंतु तो अपना कल्याण करना है तो दो भाग मत करो, मुसलमान साथ बैर मत रखो, उन्हें सहायता मत करो। आप तो मैं तो कहता हूं अंदर जल्द दो और सहायता मत करो, भूखा हो तो आनंद दे दो, प्यासा हो तो पैदा दो, नंगा हो तो कपड़ा दे दो, निर्वाह जितना जितने निर्वाह हो जा उसका जीवन रहे इतनी सहायता कर दो, नहीं करो तो आपकी मर्जी है। यानी कि मुसलमान है, ईसाई है, दूसरा है, यहूदी है, पारसी है, कौन है, नहीं कोई नहीं, प्राणी मात्र है, कुत्ता है, गधा है, वो भी दुखी है, तो अपनी स्थिति से सुखी कर दो, हर एक शो कर दी, ये मनुष्यता है, ये मनुष्यता है। दो भेजा था नहीं में होता है, फिर आपकी मनुष्यता और आपका कल्याण क्या है, सबका ही तो एक सेवा करना है, इससे सुख बनना, एक नाम भगवान का नाम, भगवान को याद करना, हे नाथ हे नाथ, आपका काम करता हूँ मैं, आपका काम करता हूँ, आप मालिक हो, उस नाम का जप करना, भगवान को याद करना दिन दुखी सेवा करना दो ही तो सामने है, एक परमात्मा है एक संसार है। संसार की सेवा करना है परमात्मा को याद करना, जैसे स्मरण मात्र संसार बंधनात विमोचन है, याद मात्र करने से जन्म बंधन से मुक्त हो जाए, उस भगवान को याद करना, ये सब की सेवा करना, दुख भी पहुंचावे तो उमा संत की है बढ़ाई, मंद कर दो कर ही भलाई। रावण ने विभीषण को ठोकर से मारा, लात मारी, पर विभीषण ने कहा आप पिता के समान हो, पूजनीय हो, बड़े भाई हो, भले ही मोह मारा पर राम बचे हो, हित हो तुम्हारा, तुम्हारे हित भगवान के वजन से है। तो वह गोस्वा मुझे पैसा देखते हैं, भगवान शंकर कहते हैं उमा संत की ये बढ़ाई, मंद कर तो करे भलाई, मंद करने पर भी अपन तुम्हारा भलाई करता है। एक होता ऊख होता है उसको कभी सुसवा मिठाई भी नहीं निकलेगा, मिठाई है उसमें, ऐसे संतों के द्वारा हित होता है, अहित न हो, किसी का नुकसान न हो, किसी को कष्ट न पहुंचे। सज्जनो ये जो हृदय ऐसी बढ़िया बात है, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्व न दो वैरी त्याग, ये अहिंसा प्रतिष्ठित हो जाए, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना, ये हो जाएगी तो आपके पास में कुत्ता और बिल्ली है बैर मिट जाएगा, बिल्ली और चूहे का बैर मिट जाएगा, कुत्ते और बिल्ली का बैर मिट जाएगा, स्वाभाविक बैल वो मिट जाएगा, इतनी शक्ति ये ताकत है। इस वास्ते हरेक का भला करना पड़ा तो सिद्धांत मान लिया कि भाई हम बुरा किसी रह गए, तो दो काम मनुष्यता का है, अगर ये दो काम नहीं किया तो मनुष्य क्या हुआ, क्या मनुष्य हुआ, फिर पशु पक्षियों की तरह है। निर्णय सीधी सारी बात है, सरल बात है, और भगवान को याद करना, यह स्मरण मात्र है ना, कितनी बात है, स्मरण मात्र से याद मात्र से कल्याण हो जाए। शंभुष्पे तार पुष्पे न चंद्रमा पश्च तंतु न, और भगवान का स्मरण मात्र साधु कर साधु है जयराम जी के, बस कोई संत देखो जयराम जी महाराज बाबा जी राजी हो जाएंगे, बस इसलिए कोई कोई जरूरत नहीं कि दंडा लेने की जरूरत नहीं, जयराम जी महाराज जयराम जी की जयराम जी की खुश हो गए प्रसन्न हो जाए, साधु में कर्ष मोटे ही आज जो ज्यादा चाहिए। संतों का स्वभाव है किसी पर कुल बड़ करती थी, सदैव याद रखो किसी प्राणी को कभी कष्ट न हो और चित्त में प्रसन्न रहो, काम करो ऐसा जिसमें सबका हित हो, सबका कल्याण हो, सबका हित हो, सबका कल्याण हो, ऐसा काम करो उत्साहपूर्वक उम्मीदवारी के साथ में, सबका हित कैसे हो, कल्याण कैसे हो, अन्नर जड़र वस्त्र मकान, अन्नर जड़र वस्त्र मकान चार चीज में, अन्नर जड़र वस्त्र चौथा मकान, पांचवा औषध, ये चीजें देखो अपने पास जितनी शक्ति हो। ऐसा मत समझो कि हमारे पैसे कम है हम पुण्य कम कर सकेंगे, ऐसा नहीं है, ज्यादा पुण्य ज्यादा पैसा वाला पुण्य ज्यादा नहीं करता, देखता है 1000 रूपये खर्च कर 10,000 खर्च कर दिया, 10,000 नहीं है भगवान के यहाँ, भगवान के यहाँ शक्ति कैसी है, आपकी ताकत क्या है, आप कितना कर सकते हैं उतना ही करता है, 10,000,000,000 रूपये खर्च कर दे उतना पुण्य नहीं होगा, जितना एक रोटी जो जाए एक रोटी भी देता है उतनी कम हो रही, उसकी कम होती खाने में, तो उतना पुण्य 1,00,000 रूपये में नहीं होता, करोड़ में नहीं होता। इस वास्ते ये कभी मत समझो कि हम पैसे कम है हम दान कम कर देंगे, हमारी शक्ति कम है हम कम पुण्य करेंगे, नहीं होगा। शक्ति सत्य स्वरूप तो मानती है नापो कहे तो मरा निपुण नागरों सत्य स्वरूप शक्ति अनुसार सत्य स्वरूप दत्त बांटी। निपट ना करो, नहीं दीजिए। कोई भी आ जाए घर पर तो हाथ का उत्तर दो, कम है तो कम दो। एक जगह हम भिक्षा कर रहे थे तो भिक्षा मांग कर लाए ऋषि, ऐसी बात है। तो मैं भी पा रहा था और मेरे पास एक चक्रधर जी महाराज संत थे, वो भी पा रहे थे। वहां एक बंदर, बंदरों का तैर दूंगा नहीं, तैर दूंगा है, तेने पहले कम कर दी भिक्षा में, तेने पहले कम क्यों दी, तो देने वाला तो ही लेना, अब आगे मांगने के लिए नहीं दूंगा, लगाऊंगा नहीं, वो दूंगा। तो बंदर बात गए बैठे, मैंने देखा मैं सामने एक जगह वही बैठा था भिक्षा पत्र, पहले कम क्यों दी, ये बना है तू ही लेने भाई तू, तो पहले कम दी, अब आगे हो पाया कहना नहीं हुआ, नहीं दूंगा कहूंगा। बोलो बात दूंगा नहीं दूंगा, थे वो नहीं हुआ, पहले कम नहीं हुआ थी। बोलो नहीं दुर्भाव है, नहीं इस तरह से है जिसे मन सुफा साफ साफ कर भाई, मैं थोड़ी रोटी है, आठ पैसे में भोजन करता हूँ, मैं पेट भरेगा नहीं, मैं तेरू कर दू नहीं दूंगा, चलो क्या करूंगा नहीं दूंगा। नहीं देने में कितना भाव भरा होगा, ये संतों की अटल है। एक और बात संतों को याद आ गई, एक संत थे, उन्हें संत ने पूछा कि तुम कुछ अब कुछ पास कुछ दे सकते हैं तो रोटी कहाँ पाते हो, भिक्षा हो जाते हैं, भिक्षा में जाती पा लेते हैं, भिक्षा न मिले तो वरना भूख को पा लेते हैं। यह बात नहीं सुनी, भिक्षा भूख को पा लेते, हाँ भूख को पा लिया, जिन्हें भिक्षा नहीं मिले भूख को पा लिया। अब कहो नहीं आज नहीं भूल गए, आज हमने भिक्षा का भोजन कर लिया, भिक्षा नहीं मिली ना इसको भोजन कर लिया, आज नहीं खाएंगे कल रहेगा, आज भिक्षा पा ली। ये तो संतों की बात है। राम मोहन जी महाराज यहाँ सभापति थे, महाराज यहाँ गए, यहाँ आते थे, जब वहां श्री नहीं तो वही आते थे, वही यहाँ बैठते थे सीकल में। राम मोहन जी के पिताजी थे भद्र मोहन जी महाराज, मेरे सामने मेरे देखे हुए, उनके पिताजी, उनका नाम याद नहीं मेरे को, वही पढ़ाते थे जो ब्राह्मणी गई हुई थी पीहर, जो महाराज जल्दी आ गए, जो ब्राह्मण विद्यार्थी ने पूछा भोजन कर आए, भोजन कर आए क्या, गंगा जल पी कर आ गए, कि जल्दी इतनी रसोई रसोई बढ़ा करके कैसे पा लिया, गंगा दे लिया भोजन कर लिया। कृष्ण की बात है, कृष्ण महाराज साधु भय भिक्षा पा ली, उनके पिताजी आए थे जिन्हें देने के लिए कलकत्ते में, मैं वहीं था, जो जिन्हें मेरी पूर्व बेदी बढ़िया कराई अच्छी तरह से, विद्वान थे पढ़े लिखे थे, महाराज ये जूती पहनने ही नहीं थी, जो गंगा और गोविंद भवन अभी बनते पहले बनते थे, वो कपड़े जूते कपड़े जूते पहना दिया, पैसा देने के लिए नहीं, पैसा नहीं लाएंगे आपको, गाड़ी पर चढ़े पैसा दे दिया, मन जबरदस्ती गाड़ी चली फेंक दिया, मैंने लज्जा ही शर्म के हम साधु बने हैं, ये गलत है, बाल बच्चों वाले हैं, इतना त्याग मैंने देखा है मित्र से, हमारे को शर्म आई जो मैं साधु बने, हमें हमारे त्याग क्या है, त्याग दामन का है, गृहस्थाश्रम होते हुए बाल बच्चों का सही है ब्याह है सो करना पड़ता है, नहीं किया ऐसे ऐसे ब्राह्मण, ते ब्राह्मण आज तारे तुम समर्था जे शांत दानता श्रुतिपूर्ण करना जितेन्द्रिया बुद्धिमता वरिष्ठा प्रतिग्रहे संकुचिता गृहस्था, ते ब्राह्मण आज तारे तुम समर्था, वे ब्राह्मण तो उद्धार कर सकते है, दूसरों को उद्धार कर सकते है, त्याग है, सबसे बड़े त्याग की महिमा है। तो ब्राह्मणों में साधुओं में ये बहन बेटे में इनके त्याग की महिमा है। माँ दाग तो ले लेंगे तो मन बन जाएंगे, अरे भुजाई कर भाई का मन नहीं हुआ, माँ का बिल्कुल बन लो। माँ मोह कर दे, माँ तुम्हारे घर में लड़ाई कराने के लिए हम नहीं आई है, हम बेटी है आई है आपके घर पर तुम्हारे घर में लड़ाई हो जैसा नहीं है, मेरा भाई देगा वो लेगा, भुजाई देगा वो देंगे, माँ तेरा से नहीं देंगे। ऐसे बैठा होते कैसे बजे लोग हुए नहीं, भुजाई की तरह तो हम लेंगे नहीं, तुम तो दो थोड़ा सा तुम्हारे घर में लड़ाई रोज जाने की नुकसान बहुत होता है इस वास्ते। और वो मार देने का काम चलते काम तो अंत में अपने भाग्य से चलेगा, अपना वो मिलेगा। इस वास्ते भाइयों बहनों त्याग सबसे बढ़िया है, साधन अपना काम चलाऊ। जो अभाव के कारण से भोजन भी कम मिलता है, रोटी बढ़िया कपड़ा नहीं मिलता है, वो तपस्या है। ऐसे जानकर तपस्या करना, घाम सहना, शीत सहना, भूख सहना, सब तपस्या, परंतु धर्म पालन करने के लिए अपने नेक नियत से रखने के लिए जो आता है कष्ट, वो तपस्या है, बड़ी भारी तपस्या है वो। अपने स्वाभाविक जानकर कर देते, परंतु बिन जाने हुए तपस्या है। रामकृष्ण परमहंस महाराज थे, साधु व्यवस्था लिखी सुनी मैंने, एक हाथ में रुपया ले लिया, एक हाथ में मिट्टी ले ली, रुपया मिट्टी, मिट्टी रुपया, रुपया मिट्टी, मिट्टी रुपया, सगुण की प्राप्ति। लमन दे सर्वभूत तीर प्रात प्राणी मात्र के हित अपने करना है, जहां करने हित करना है, जिस किसी भी जगह हित करना है, और भगवान का वजन करना है। दो बातें याद तो रखो, फिर अपना काम सिद्ध हो जाएगा। साधारण साधारण आदमी जीते हैं वे जितना पुण्य करते हैं धनी नहीं कर सकते, धनी उतना पुण्य नहीं कर सकते। दीखते हजार रुपया दे, दस हजार तीन हजार दीख रहे, शक्ति देखो शक्ति कितनी है। 5 रुपया जिसके पास में 5 ही खजाना में तो खजाना रहता ही, वो 1 रुपया दे सकता है गाय के लिए, गाँव के रक्षा में बचे इतने 1 रुपया देता हूँ। और लखपति 10,000 दे 1 रुपये का बराबर नहीं होता, 1 रुपया देने पर भी घर में कमी आती है, लखपति 10,000 देने में कमी आती ही नहीं, उसके भी ऐसी घर में कमी आ जाए तो बराबर हुआ, तो 1 रुपये बराबर होता है। इस वास्ते आप कभी ये मत लाओ कि हमारे पास पैसे कम है, आपका भाव चाहिए उदार भाव, भाव आपका कल्याण करने वाला है। रुपये कल्याण करने वाले थोड़ी है, रुपये कल्याण करने वाले तो साधु ही नहीं जाए बेचारा, जिसके पास रुपया है ही नहीं उसका कल्याण होगा ही नहीं, क्योंकि कल्याण तो मनुष्य से मिलता है, रुपया नहीं मिलता, त्याग से मिलता। त्यागा शांति अनंतरम, अनंतर तत्काल शांति। अरे त्याग टट्टी पेशाब करते हो साफ होते ना, टट्टी पेशाब का भी त्याग करने पर शांति हो जाती है, शिव होते शरीर रुपये त्याग करते हैं शांति होती है। मलिन चीजों को छोड़ने से त्याग की महिमा, त्याग की बड़ी उसी महिमा। इस वास्ते मस्त रहो, जो जय विद्रा कह रहा होता है विधेय, सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, जय विद्रा कह रहा होता है विधेय, घबराना नहीं, घबराना नहीं, मरोगे नहीं एक दिन पहले, याद रखो। आज एक बहन से बात हुई, एक बहन से बात हुई, उसने कहा बड़ी बड़ी बात बताई कि स्वामी जी हमारे भोजन की चिंता नहीं होती, विधवा होगी, ये दो बालक है नहीं ढंग, ऐसी अवस्था वो कहते हैं कि भोजन की वजह से तली हुई हमारे होती है, तो चिंता होती ही नहीं। मेरे धन्यवाद है, हम लोगों को जहाँ भिक्षा का बहाने में भिक्षा नहीं मिली, क्या करेंगे? वह बताई जो मेरा शर्म आ गई, ऐसी बात मेरे अभी चिंता नहीं होती, घर में है नहीं कुछ। ऐसे ऐसे भाई बहनों को देखते हो तो चित्त में बड़ी प्रसन्नता होती है कि धन्य भाई कितना है। अब कैसे वंदना कैसे होगा, होगा नहीं खुश हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे भाव चाहिए, भाव कल्याण करता है, चीज वस्तु कल्याण नहीं करती। चीज जो ज्यादा हो जाए कम हो जाए, अगर धनी का कल्याण होगा तो गरीब तो वैसे जीते ही, साधु साहब नहीं देते आगे। भाव से होता है कल्याण, परमात्मा के ऊपर विश्वास के ऊपर विश्वास भरोसा पूरा, हम मस्त रहते हरदम भगवान के भजन में, कैसे आनंद है विश्वास है। जाई विद राम के नाम ताई विद रहिए, और सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, जिस विधि ठीक है महाराज, बहुत ठीक, बहुत आनंद है, बहुत आनंद है। जिस प्रकार से भगवान रखे प्रसन्न रहो। और बहनों माताओं कहना, घर पर कोई भी आ जाए, अब माँ अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा अन्नपूर्णे सदापूर्णे सर्व शंकर प्राण वल्लभे ध्यान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षांग दे ही च पार्वती। ज्ञान वैराग्य सिद्धि भिक्षा गुण देगा, आप भूख कहाँ जाओगे, वहीं जाओगे माता जी। तो टावर समझा अपना बालक है, अपना ये भी बालक है, अपना ही बालक है। आधी रोटी दे दो, एक रोटी दे दो, एक फुल्का दे दो, फुल्का दे दो, है जैसे दे दो ना। तो ठंडी छोड़ दी कि ठंडी रोटी बोले क्या, या ठंडी रोटी नहीं मिले तो क्या करे, नीचे से बलू का देते, नीचे बलू का देते हो, ऐसे मत करो। आप खाओ जो आप खाते हो, बस थोड़ा दे दो, कम दे दो, बस देव चाहिए चौकी अच्छी, चौकी बढ़िया नहीं कहता है, हलवा बनाओ नहीं कहता हूं, आप खाओ अच्छी तरह से वो देनी चाहिए। अगर शरीर ठंडी हो जाए तो बाहर रख दो, भले उठा ले जाओ, बंदी गए देने का अधिकार नहीं है, देने का अधिकार उसी का है जिसको आप काम में लेते हो, अपने काम में लेते हैं भाई, हम भी लेते हैं तुम भी ले लो, और नहीं लो तो तुम्हारी मर्जी। ऐसे उत्साह से दिया करो, घर पर कोई भी अतिथि जैसे भगदास गृहात प्रतिवर्त थी, जिस घर से अतिथि निराश होकर लौटता है, सतस्वी दुष्कृत दत्वा पुण्य मादा है गच्छति, पाप तो दे जाता है पुण्य दे जाता है, खाली नहीं जाता, मांगने वाला खाली नहीं जाता, समझे। आधी रोटी दे दो तो दे जाएगा, आप पुण्य नहीं तो पुण्य मादा है गच्छति, सतस्वी दुष्कृत दत्वा, विश्वास ना मानता हो थोड़ा देर सत्यारों को तो बांटी है, उत्साह को मन है, मां हिम्मत नहीं हारनी, कठिन कठिन कठिन काम काम हो तो हिम्मत नहीं हारनी। उत्साही आदमी के लिए कठिन काम भी सुगम हो जाता है, और हिम्मत हार देता है तो सुगम काम कठिन हो जाता है। उत्साह को मन में सचेतन काम करना है, अरे भगवान प्राप्ति करते हैं मात्र प्राणी, वे कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, दूसरे मनुष्य भजन कर सकते हैं हम भजन कर सकते हैं, उत्साह में कभी आ नहीं, उत्साह पूर्वक सिद्धि स्वयं याद निवास है। तो सात गुण जिसमें होते हैं उसके पास सिद्धि स्वयं आती है, कहीं याद लक्ष्मी या स्वयं याद निवास है, तो लक्ष्मी निवास करने के लिए स्वयं आती है। धर्मशाला जितनी बनी हुई है वे पुराण थोड़ी जाती है, लोग देखते धर्मशाला कहाँ है भाई, ठहरने के लिए जगह ही आ रही जगह, लोग बताते उठे आया। ऐसे उत्साह संपन्न अधिक सूत्रम क्रियापेदम सूरम कृतज्ञम दृढ़ से, ये सात गुण होते हैं, सिद्धि स्वयं आती, लक्ष्मी जी स्वयं आवे, आप सिद्धि को सिद्धि हुई। उत्साह, ये तो उत्साह, अधीर सूत्रम थोड़े समय में काम आने वाले, ज्यादा समय लगाना वो दीर्घ सूत्री होता है, दीर्घ सूत्री विनश्यति, दीर्घ सूत्री का नाश हो जाता है। सुचारू रूप से अच्छा काम बढ़िया काम करना अच्छा काम क्रिया विधि किया हूं और काम करने की विधि को जाने हर एक काम ठीक से सीखो भोजन करना सीखो भोजन कराना सीखो परोसना सीखो छोटा मोटा सब सीखो पाओ विद्यार्थियों को चाहिए सब काम सीखे अपना अच्छी तरह से रसोई बने बनाना करना सब सीखे हम पढ़ते थे तो बनाए रसोई बनाते थे माँ थोड़ी बैठी वहां जब पढ़ाई करते थे माँ थोड़ी बैठी भाई हम खुद ही बनाते रसोई बारी आए रसोई बनाते थे रसोई बसोड़ी आती है माने जीवे क्या भोजन क्या करे पढ़ानी पड़ती है जानकार के साथ जो जानते हैं हरेक काम सीख लेना अपने उत्साह से ऐसा नहीं हुआ कि रोसे बने आनी थी नहीं स्त्री भी स्त्री धर्म में हो अशुद्ध हो तुरसा पढ़ो हरेक काम सीखो हरेक काम सुख नहीं सीखना उत्साह रहना मन में कि मनुष्य करता है हम क्यों नहीं कर सकते जब दूसरा मनुष्य कर सकता है तो हम भी कर सकते ऐसे उत्साह से और सब सुखी हो जाए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सब कैसे सुखी हो जाए बैरी भी दुखी न रहे अब बताए रावण की बात मंद गुरु करे भलाई विभीषण महाराज के पास में पहुंचा तो भगवान ने कहा आओ लंकेश लंकेश संबोधन दिया तो उसने कहा कि अब तुम लो ये लो ये लो कि महाराज मेरे पास नहीं और कुछ पास न रहे और प्रभु दर्शन शरीर सो गई आपके चरणों के दर्शन करने से वो बहेगी मन में थी क्या बात थी रावण ने कहा मम पूर्व समस्त प्रीति छठ मिल जाओ ताओ को नीति उठे जाओ तेरी नीति हमने मानी हनुमान जी को मारो मत गए तेरी नीति मानी हमारा नगर लग गया ऐसी उसे उसने उस तब से उसी का ठीक है खत्म हो जाए ताओ को देती घर चली आए ना तेरी सबूती से नहीं तो मेरा घर क्यों होता विश्वास ना तुम्हारी तो भीषण मन में आ गई तू राजा बनकर बैठा है मेरा भाई होकर राजा बना हुआ और तू मम पूर्व बसी तो मैं घर रहू से थी ठोड़ मारी गोली विभीषण नहीं गया पैर नहीं टिका लंका में पैर नहीं टेक हुआ आकाश मार्ग से गया राम जी पास में जो कहा महाराज मेरे पास ना थी मन में कि मैं कहूँ कि मम पूर्व बसी तू भाई है तो रहने चाहिए तुम्हारे भी होगा तेरी परिश्रमी अब याद रख जब लंकेश बनाएगी तब आएगी ये मन में आएगी वासना मन में कुछ वासना थी महाराज आपके दर्शन से मिट गई कहते मेरा फल है मेरा दर्शन फल पर अनुपमा जीव पाव जी मेरा स्वरूप है इसलिए जाना पड़ेगा लंको है सुबह तब आया लंका में पर तो बड़ा के दर्शन करते ही वो भाषा नहीं रही अब नहीं चाहिए नहीं लेना पड़ेगा तेरे को भगवान इसे देते भाई जबरदस्ती देते मन में आ जाए तू तो राजा बन गया तो राजा इतना समर्थ दे रही है तू लड़ेगी घर तो मारा होगा मम पूर्व से तेरे पूर्व में रहता हूं मेरा घर भी नहीं है पग नहीं चुका भगवान तो अंदर ही अभी है आओ लगे ऐसा हो तिलक से आते तिलक अभी रावण बैठा है जरा बड़ा युद्ध नहीं हुआ पहले लाओ मैं समुद्र चल लाओ अभिषेक करा राजा के राज्य अभिषेक विश्व राज्य अभिषेक लंकेश्वरा भगवान कहते मेरा दर्शन किया है ऐसे भगवान है आप भीतर रहो भगवान को याद करो बहुत बार मैं तो समझता हूँ एक भी आदमी बचा हुआ नहीं है, लेकिन बहुत बाद में आपके बचे हुए मिलेंगे। भगत भगत भगत वहां भगवान ने सहायता की है, जहाँ रोटी न मिले, कपड़ा ही न मिले, कुछ भी न मिले, वहां भी रोटी मिली है, हमारे घर मिली भाई, आपको मिली होगा, आप ऐसे नहीं हो, आपको मिली है जरूर, आप ख्याल करते हो नहीं करते हो, बात अलग है, कृपा शब्द भगवान। अरे उत्पत्ति करने का काम केवल ब्रह्मा जी का है, पालन करने का काम विष्णु भगवान का है, और श्रृंगार करने का काम शंकर का है, तो विष्णु भगवान भूल करेंगे आज लोग महान पाप करते हैं, परिवार नियोजन करते हैं, महान पाप करते हैं, मनु शरीर दुर्लभ जगह जगह संतों की मणि माया है, दुर्लभ हो मानुष होते हो दुर्लभ में तत्व मनुष्य तुम महर्ष तुम लब्धवा सुदुर्लभ मिलम बहु संभवान थे मनुष्य ऐसे दुर्लभ मत दो आपके बालक नहीं चाहिए तो संयम रखो अलग अलग रहो प्रेम से। हम आग्रह नहीं करते ये, यदि भी ब्रह्मा जी ने आग्रह किया है श्रृंगादी को नाराज होंगे श्रृंगादी होंगे हम रहा नहीं करेंगे। देखो तो बालक बहुकालीन 5 वर्ष ही रहते हैं, इस वास्ते आप ये परिवार नियोजन मत करो भाई। अरे उसमें गर्व बात करते हैं, ये परिवार नियोजन का बालक है, परिवार नियोजन का हिस्सा है गर्भपात करना, ये बहुत पाप है, बड़ा भारी महापाप है। बहनों माता से कहना है कृपा करो कृपा करो। यत पापम ब्रह्म हत्या द्विगुणम गर्भपात ने, गर्भ नाश करने से पाप होता है ब्रह्म हत्या से दुगुणा। हमारे शास्त्र में ब्रह्म हत्या सबसे बड़ा पाप, उसी समान 30-3 पाप और होता है मदिरा पीना, मदिरा पीना वैसा ही पाप है। ऐसे गुरु पत्नी का मन करना, गुरु महाराज है उन्हें स्त्री को स्त्री मान लेना, और सोने की चांदी की रत्नों की चोरी करना ब्रह्म हत्या के समान पाप है। एक ब्रह्म हत्या, 5वां इनका संग करे 3 वर्ष संग करे पाप लगेगा, 3 वर्ष संग करे वो पाप नहीं करेगा तो भी दंड होगा, संग मात्र दंड होगा। ऐसे ये ब्रह्म हत्या का पाप है। यत पापम ब्रह्म हत्या पराशर स्मृति में लिखा है, व्यास जी महाराज के पिता थे पराशर जी, उनकी स्मृति है उसमें लिखा है यत पापम ब्रह्म हत्या द्विगुणं गर्भपात ने, 2 ब्राह्मणों की हत्या करे जितना पाप लगता है। ध्यान दो आप, ध्यान दो बात को, जो गर्भ में बालक आया आप दोनों को आनंद दिया, सुख देकर आया है, अरे कुछ जीने का भी अधिकार नहीं, टुकड़ा टुकड़ा कर देना गर्भ में ही, इस समय पाप क्या होगा आप समझो, कितना पाप भयंकर पाप है ना। जिसने आपको सुख दिया कहते आप संयम रखो, हम रख नहीं सकते, संयम रख सकते नहीं, ऐसा सुख आपको देख करके गर्भ में आया उसको जीने का दिखा नहीं, टुकड़ा टुकड़ा कर दिखा देना, इसे समान पाप क्या होगा आप बताओ। जिसमें आपने सुख लिया उसको जीने भी नहीं देना, महान घोर पाप है, घोर पाप ब्रह्म हत्या पाप ब्रह्म हत्या ऐसी स्त्री हो तो पति को चाहे छोड़ दे, आज पति प्रेरण कर तो कर दे। एक बहन का पत्र आया हमारे पास कि हमारे पति देव कहते हैं कर बात कर दो, वह कहते हैं पालन मैं कर सू, आपको क्या छोड़ा है, पालन करना हमारे काम है। उसमें दोनों मिल गए, दोनों मिले तो समझा दो, समझ गए नहीं तो स्त्री को तंग करेगा तुम क्या बात कर रहे हो, सब बात कर रहे क्यों कर दूंगा बात, पाप लगता है। माई हो भाई हो बहुत पाप है, बड़ा पाप है, बर्बाद करना बड़ा मरण भयंकर पाप, परिवार नियोजन करो ही मत, इस घाटे की पूर्ति होती नहीं। आप इतने में तो बताओ जो मनुष्य जन्मे नहीं वो घाटा हुआ हिंदुओं के, वही पूर्ति कैसे होगी, किसी रीति से पूर्ति हो ही नहीं सोती। मैं पूछता हूँ 2 बालक है 3 बालक है 4 बालक है, दस बारह बालक भी है क्यों कह रहे उसे आती जब कहते माँ आई माँ माँ माँ आओ माँ आओ अरे माँ आई माँ दस बारह तेरह चौदह बड़े बालक कहते हैं माँ है ये तुम माँ नहीं हो जब बच्चे ने मार दे वो माँ होती है माँ तो पालन करती है मारती है तुम गर्भपात करती हो डाकन हो डाकन खाएगी डाकन छोड़ो खाएगी वो डाकन है महान तेरी है दस पंद्रह बीस बार बोल गए दस बार तो मैंने देखा है वो आती जब कहते माँ आई माँ वाह वाह अरे सब्जी माँ है माँ है भगवान पालन करती माँ है तुम सब पालन करती हो तुम डाकन हो माँ नहीं हो तुम्हारे माँ नहीं कह सकते तो इसलिए भाइयों से बहनों से कहना है गर्भपात मत करो पाप है बड़ा भारी भयंकर पाप है यद बड़ा मृत्या है दुगुण गर्भपात है और उत्साह से ही रहो तो कोई दिन दुखी हो दुखियों को देख कर दे में आपके दुख होना चाहिए और सुखियों को धनी आदमी को देखकर प्रसन्नता होना चाहिए ये शब्द करो जो दूसरों के दुख से दुखी होता है उसको स्वयं अपने दुख से दुख होना नहीं पड़ता पर दुख दुख सुख सुख देख है पर संतों का लक्षण होता है पर दुख दुख दुख से और दुख पर दुख से दुखी होता है दूसरों सुखी से होता है संत हृदय नवनीत समाना कहा कभी न कह जाना कराया नहीं निताप तही ताप नवनीता मकर गए तो खुद के ताप लगे तो उधर भी होता है संत दूसरे दुख देखे त्रवित हो जाए एक संत थे अब सही नहीं रहा कोई क्रोध करता नहीं राम राम राम राम राम राम राम राम शहन से घबरा जाते क्रोध देख कर घबरा जाते क्रोध नहीं आता उनको दूसरों को सुखी देकर सुखी धनी है सुखी है आनंद है संतों की न्यायता ही करना एक संत थे जो मिठाई देख दी बढ़िया और मिठाई बहुत बढ़िया दूर कर देकर भगवान ये भोग लगाओ महाराज ये भोग लगाओ महाराज ये भोग लगाओ सदे थे जहां बढ़िया चीज देगी भगवान भोग तो आप लाया वो कहां से लाए हो वो एक दुखाई है मिठाई भगवान ली है भगवान ने भोग लगाए अभी तो यहाँ कह रहे थे कि जनसंख्या बहुत बढ़ रही है बोध हो रहा है धरती पर के आप प्रचार करते हो क्या कह गर्भपात का प्रचार करते हैं तो बोध हो रहा है हाँ गर्भपात करते पाप बड़ा भारी पाप है भयंकर पाप है मैं तो भिक्षा लेता हूँ मन ये बात पहले कहते हैं गर्भपात कोई एक नहीं कर दिया उस गरीब भिक्षा हम नहीं लेंगे अभी भिक्षा ही लेता हूँ पैसे ठीक था तो मांग कर लाता था अब ले आते हैं हमने भी आराम अटको दी अब देख रहे पर ये बात कह देते हैं पहले सब कह दो गर्भपात किया हो तो गर्भपात देना गर्भपात किए हुए का पानी भी मत पीना अशुद्ध होता है महान गर्भपात की हुई स्त्री देख लेती है वो भोजन अभक्ष्य हो जाता है वो देख लेती है नेत्रों से वो भोजन भी करने लगे नहीं होता देखने में दृष्टि पड़ जाते से अरे उसे घर का तो भोजन तो है ऐसा कई कई माताएं ऐसी है जो बूढ़ी माताएं वो कहते महाराज दो भिक्षा उनकी बहू छिप कर जाई गई बम्बई जाकर बात कराई माजी को पता ही नहीं ऐसी एक बहन के बहू है जो पीर जाकर गर्भपात कराई एक बालक होता तीन तीन बालक हो गया अब कहते गर्भपात नहीं करना अब माँ को दुख दे रही चौक होती है थारे घर से क्या अब तुम तुम्हारे घर से रखा है तुम्हारे घर से रखा रोज ही ना चुन लगा बड़ा भारी अन्याय है बड़ा भारी ऐसा मत करो राम जी भेजे इतने ठीक है आपके भरोसे बालक नहीं आता है एक तीन चोरी होगी बड़ा घबरा मुंबई में गड़बड़ी करते हो घबराती हो लक्ष्मी आई है अपने घर में आई है लक्ष्मी कहते सूर्य जन्मगी सूर्य जन्मगी सूर्य बिना थे जन्मगा कि मैं जन्म गया बताओ आप इतने बैठे बिना सूर्य कौन जन्मा जाओ कोई बिना सूर्य से बात बताओ बताओ, सब सूर्य संतान है। मातृशक्ति है, छोटी शक्ति है तो मातृशक्ति है, उसकी हत्या करने का बड़ा भारी पाप लगता है। पुरुष को मार देने पर पाप है, पर कन्या में कर्म कन्या कर्म कर रहा हूं, आपका वंश नष्ट हो जाएगा। वैश्य जाति में कन्या ज्यादा हो गई, अब कम हो गई, अब तो कम हो गई, अनुपात लड़कियां कम है, सुना क्या लड़कियां अनुपात में कम है लड़कों से, लड़का तो हो गया ज्यादा रोड़ी, 50 लड़के हुए और 50 लड़का हुए तो ठीक है, वह 100 लड़के हो जाए, ऐसे हो जाए 50 ही जाए तो कुंवारी रहेगी नहीं, तो वंश नष्ट होगा कि नहीं। जो लड़की का गर्भपात करते हैं वे वंश का नाश करते हैं। आप बताओ वंश कैसे पैदा होगा, जब गर्भी लड़की को गर्भपात कर दोगे तो आपका वंश कैसे चला। ए माँ बिना कौन आया, इतने बैठे सब एक कोई बताओ, ये हूँ आयो मैं माँ बिना बताओ, वह मातृशक्ति है, छोटी शिव जी दी है ना, माँ है, माँ माँ का आदर करो, पिता से 100 गुना अधिक माँ का बताया है। राम जी वनवास में जाने लगे तो कौशल्या ने कहा तो जन जाओ जान बड़ी माता, तुम्हारे पिता मेरे जंगल में, मैं गति पर दोनों विरोध होने पर मेरा बात माननी पड़ेगी। जब राम जी ने कहा कि वो छोटी माँ भी कह रही है, कह गई माँ कह रही है, तो भैया मैंने अब मैं नहीं बोल सकती, तेरे पिता ने कहा तो मैं बोल सकती हूँ। राम मन में नहीं जाए, जो पित मात गए उबर जाना तो कान में क्षत अवध समाना, तो जंगल सौ समान है, तो माँ का आदर ज्यादा है। मातृशक्ति वही तो होगी, छोकरी हुई हुई कहना कोई थे में बढ़ जाओगा, मातृशक्ति है। कन्या का कभी गर्भपात मत करना, बड़े पाप की बात है, बड़े अन्याय की बात है, अत्याचार की बात है, वंश नष्ट हो जाएगा, वंश नष्ट हो जाएगा। मैं तो सरकार के दोस्त सामने शब्द रखे है, यहाँ भी कहता हूँ, नौका में कहा है, जोधपुर में कहा है, मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं है। ये जो पशु मार रहे हो, पशुओं की संख्या बहुत थी, बहुत थोड़ी रह गई है, अब मारते मारते खत्म हो जाए तो कल खाने में क्या करोगे, और इतने लाखों आदमी काम कर रहे हैं, उनको क्या काम देगी सरकार, क्या काम देगी, इसका उत्तर नहीं है। बढ़िया आपके हो तो बताओगे, इतने पशुओं को मार रहे हैं, वो पशु सब खत्म हो जाए तो क्या मारोगे। एक बार दूसरा, हिंदुस्तान में हिंदुओं ने बहुत ज्यादा परिवर्तन किया, इतना मुसलमान तो नहीं करते, ईसाई नहीं करते, हिंदुस्तान में रहने वाले ईसाई और मुसलमान परिवर्तन तो नहीं करते, करते तो बहुत कम। तो मुसलमान स्वराज के समय मुसलमान कितने थे, अंग्रेज कितने थे, ईसाई और हिंदू कितने हैं, हिंदुओं का बहुत घाटा पड़ा है। हिंदू समाज नष्ट हो जाएगा तो सरकार क्या करेगी, और इतने कारखाने हैं, जब पशु ही नहीं रहेगा तो क्या मानोगे। दो बात का उत्तर नहीं मिला है हमें, आप लोगों के जानकार हो तो उत्तर हो, अब और बताओ। सब पशु खत्म हो जाएंगे तो सरकार नौकरी क्या देगी, उन्हों काम क्या देगा, एक बात। दूसरा, हिंदू समाज ही नष्ट हो जाएगा, समाज हिंदू जाति नष्ट हो जाएगी, तो ये जबरदारी सब खराब आवे सरकार पर, इसका उत्तर क्या है बताओ। लोगों को उत्तर नहीं मिला है, इस वास्ते भाइयों से बहनों से कहना है, परिवार नियंत्रण मत करो, गर्भपात बिल्कुल मत करो, परिवार नियोजन मत करो। गर्भपात निषेध करने के लिए तो कई आदमी तैयार हो गए, अखबारों में देख दिया, मगर एक बार परिवार नियोजन करती है तो अवश्य है, जरूर करना है, ये बता रहा। परिवार नियोजन निषेध नहीं, अखबार छापा नहीं, गर्भ नियोजन के लिए लिखा गर्भ ठीक है, अरे ठीक नहीं है परिवार नियोजन से नष्ट हो जाएगा हिंदू समाज। अरे हिंदुओं ने जितना जोर से किया है जहाँ कहीं परिवार नियोजन के लिखा है तो हिंदू स्त्री हिंदू लिए है उसके बालक को नाश करना है। जगह जगह चित्र लिए हिंदुओं के मुसलमान चित्र नहीं है आप देख लेना मुसलमान ऐसे नहीं हिंदुओं के बीच ब्याह हो तो हिंदुओं के ब्याह के बीच में बच्चा पैदा नहीं करना और मुसलमान के ब्याह का चित्र मैंने नहीं देखा है ईसाइयों के ब्याह एक ही चित्र मैंने नहीं देखा है मैंने देखा है हिंदुओं का आप कोई बताओ आप इतने बैठे बताओ भाई मुसलमानों का चित्र कहीं देखा हो परिवार नियोजन के लिए गर्भपात करने के लिए बताओ। तो हिंदुओं का नाश हो जाएगा आपकी जिम्मेदारी किसने और मेरे को ये बुरा लगता है हिंदुओं ने जो बताई कि जो चीज भगवान का अर्पण कर दो आप आपका भजन हो जाएगा फूस खसरा बसाने आरम्भ बताई बात ऐसे कल्याण हो गया जीव के कल्याण की जो युक्तियां हिंदुओं ने बताई है मुसलमानों में है नहीं ईसाइयों में नहीं है बौद्धों में नहीं जैनों में नहीं ऐसी युक्ति ईसाइयों में नहीं है यहूदियों में नहीं है पारसियों में नहीं है पारसी यहूदी हिंदू मुसलमान ईसाई पांच ही तो है पृथ्वी मंडल के ऊपर पांच ही आदमी ज्यादा है हिंदू है ज्यादा मुसलमान है ज्यादा ईसाई है दो नंबर मुसलमान है तीन नंबर में हिंदू है यहूदी है वो थोड़ा है पारसी है थोड़ा है पांच ही है पांच ही कौन है जितना मुक्ति का रास्ता हिंदू में बताया तो नहीं पता गया मैं हिंदुओं का शायर नहीं हूँ मैं मुक्ति का लोभी हूँ आपका कल्याण हो जाए उद्धार हो जाए भगवान मिल जाए निहाल हो जाओ आप ऐसी बातें जितनी हिंदुओं में बताइए जितनी मुसलमानों में नहीं है ईसाइयों में नहीं है यहूदियों में नहीं है मैंने सुनी नहीं है सारे मैंने कहा है कोई बात नहीं आदमी आप बताओ ईसाइयों में बताओ यहूदियों में मुसलमानों में बताओ भाई भाई का संबंध सबसे ज्यादा माना क्योंकि ईसाई कहते हैं भाई भाई है हमारे कहते हैं इष्ट परमात्मा यो माम परिषद सर्वत्र सब जगह भगवान को देखे भगवत बुद्धि सब जगह ये भगवत बुद्धि नहीं है ज्यादा ज्यादा सिद्धांत मिलेगा भाई का मिलेगा एक भाई ने कहा एक बात हुई भी बात कहते तो याद आ गई एक जो विवाद हुआ उसने कहा कि गांधी जी ने कहा है कि एक थप्पड़ की मारी एक थप्पड़ की और मार दे उस आप कैसे उसे एक बाबा जी गुजराती पुस्तक है उसमें भक्तों से लिखा उसमें भक्तों के से लिखा है एक भक्त बैठा भजन कर रहा था डाकू है जो क्या किया डाका भागी पीछे पुरुष भागी तो सब जाके मार पकड़ देंगे तो बाबा जी के पास में वस्तु रख दी सोनी जंगल में आकर वे मारपीटने लगे तो उसे ये कहा बधू तू जाने से सब बात आप जानते हो महाराज बधू तू जाने से मैंने कोई पाप किया नहीं अन्याय किया नहीं बैठा राम राम करता हूँ मार पड़ रही है तो मेरे को पता नहीं मेरे को याद नहीं है बधू तू जाने से थे मारो भाई अन्याय मत करो एक थप्पड़ लगा दी तो थप्पड़ लगा रहा नहीं है वो सब जानने ठीक हो रहा है ये अन्याय कर रहे हैं सद्बुद्धि दो महाराज जी सद्बुद्धि वो द्रुपदी मानते ही नहीं बधू तू जाने से सब आप जानते हो महाराज हमारे जो